met die mesje dan, hier genoegelijk tezaam. Ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van duizeligheid en dat door een defecte memorie. Ben vanavond geweest op een heel aardig feest met een leuk stel vriendinnen en vrienden. Ik heb gezongen, gedanst, het was er allercharmantst, maar nu kan ik mijn huis niet meer vinden. Wie kan me vertellen waar woon ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo'n last van die duizeligheid, die is gek wat ik zeg, maar mijn huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen waar woon ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Wie redt mij uit die moeilijkheid, die is gek, maar mijn huis ben ik kwijt. Ik heb vannacht nog gevraagd aan een wandelende maag, en die zei me, gaat u eens maar mee hoor. Met een zwerver sprak zij, heb ik steeds medelij, en daar heb ik een pracht van haar fibo. In haar huis aangeland, deed ze lief en charmant, maar ze vroeg voor haar goedheid beloning. Toen ik zei, ik heb geen cent, kwam een reus van me ben. Wat moet jij bij mijn vrouw in mijn wonen? Zeg, kun jij me vertellen, waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die duizeligheid. Het is gek wat ik zeg, maar mijn huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen, waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Wie redt mij uit die moeilijkheid? Het is gek, maar mijn huis ben ik kwijt. Ben naar buiten gekwakt, op de stenen gesmakt. Toen een dame me zag, hoorde kermen. Zei ze, kom naar mijn huis, want mijn man is niet thuis, zal me over jouw stakker ontfermen. Maar om 2:00 vannacht kwam de man onverwacht, en die brulde, wat moet jij hier deugd niet? Ik antwoordde hier, als ik zeg dat ik hier op lijn 4 wacht, geloof je me toch niet? Wie kan me vertellen waar woon ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Wie redt mij uit die